Sigurna sam da bi se zadovoljstvo zadovoljstva bili odnošeni ovdje upravo ispred ovog parlamenta. Toliko onih koji to žele, toliko onih koji žele da nas prikažu opasnim po nacionalnoj sigurnosti. Rekli smo ne želimo Guantanamo u BiH. Zbog čega Guantanamo? Zbog toga što se na Guantanamo nalaze samo muslimani i u imigracijalnom centru opasni po nacionalnoj sigurnosti su samo muslimani. Iz tog razloga oni koji su lošno pretumačili onaj moj tekst muslimani ujedinite se mogu da to rastane još do sedmog dana. Nema nikakvih problema. Mi muslimani itekako treba da se ujedinimo protiv ovog zulma. Kažu da smo opasni. Zbog čega opasni? Oni u ovoj zemlji znaju se dobro ko je opasan po nacionalnu sigurnost. I on se sigurno ne nalazi u Sarajevu. Ono je opasan po nacionalnu sigurnost ove zemlje. Ne može biti branitelj ove zemlje. To može da bude samo agresor i niko drugi. Jer na dobrik na svakodnevno pokazuju koliko je on opasan po nacionalnu sigurnost ove zemlje. I niko ne zapovite se kada će još jednom to prestati. On je opasan samo za bošnjake, za muslimane, za branitelje. On je opasan jednako za svoj narod. A uprkos tome u imigracijnom centru se nalaze branitelji. Oni koji su branili ovaj narod. 30 godina bili s njima. 30 godina zajednički vreme iz vreme i od jednom preko noći postali opasni po nacionalnu sigurnost. Ko nas to ože? Ko nas to hoće da izgledi da smo mi opasni? Kada se zemlja je bilo kumena, onda i to opasno. Naravno, se uvijek je opasno svuda u svijetu. Je bilo sve mi kumena i nepoželjno. Ali ja idem i kažem ljudi što mi lađe još ono ne rađe. Mi se mojeli jedinite sa pretrživima. Nije bitno kojom pokretu pripadate. Sa zadovoljstvom bi svi htjeli da smo kome pusti sreće da nas mogu sve svrstati u selatinsko-vehabinski pokret. Ne! Muslimani svi, bez obzira da vi imate brade, ne imate, da vi nosite marame ili ne, ili ne. Musliman je svi da je musliman. I mi se imamo uvijek prema tim ljudima. I s tog razloga smo dužni da im dava podršku. S druge strane, u ovom parlamentu nalaze se ljudi, trenutno ne, trenutno ne, ne mi dade dovoljno govori koliko smo ozbiljna zemlja. Ali ovaj poziv imaju dovoljno vremena da razmisle i svim parlamentarcima koji su se zaklinjali da će čuvati i štititi naša građanska ljudska prava. Bez obzira na vjeru i naciju, pozivamo svi da svoj mandat započnu ako su zaista dobronamjerni i zaista naši zastupnici, nekada započnu sa pitanjem ko je to tolike ovlasti da je obavještajno sigurnosnim agencijama, da one imaju pravo bilo koga selektivno da proglašavaju opasnim za nacionalnu sigurnost. Neka potraže odgovor, neka ga i nama kažu. Ako se ovi ljudi doista opasni za nacionalnu sigurnost, neka nam iznesu dokaze, mi ćemo prvi da ih se odreknemo. Ali ne samo zato što nam je dao neku informaciju bez jednog dokaza da su ljudi opasni. Ovi ljudi jako pate, osjećaju se zaboravljeni. Danas mi napućujemo poruku, alhamdulillah, da nisu. U svakom slučaju mislim da će puno, ja sam već dala jako puno informacija u javnost. A znam oni zlonamjerni da će svakako imati pripremljen tekst, pa nije mi bitno što ću ja da kažem. I s tog razloga nema više od toga će da kažu njihove žene i djeca i drugi ljudi. Ali samo koristim priliku da se zahvalim svima onima koji su učestvovali u ovom skupu, svima onima koji stoje za nas kako pitaju, stoje sve organizacije, sve islamske strance, od srca se zahvaljujem i srpskim medijima koji su nam dali najviše podrške svojim pisanjima. Oni su jedini pisali čitavu sedmicu i oni su bili razlog da nismo ni telefona potrošili kako nas pitaju koliko smo potrošili na ovaj skup. nismo potrošili ni treninga, jer ste dovoljno informacije proširili. Ljudi koji nisu možda ni mislili doći, oni su došli nakon što su pročitali vaše izjave u medijima. Toliko je od mene za sada. Hvala vam, a sada ću da nam sabrati jedan mali dječak čiji je babu u imigracijalnom centru. On će da nam oko pročitati pismo. Ovdje će onda da vidimo. Assalamu alaikum, draga braćo i sestre. Molim Allaha da vas nagradi džennetom što ste se ovdje okupili i došli da nam pokažete da nismo sami zaboravili. Ja sam sin Amara Alhančija i želim da vam kažem da sam već jednom proživio pokušaj babine deportacije, što ne bi pozvolio ni jednom djetetu da je ovome svijetu, bez obzira kako se ona zove i kako se njegov babo zove. Taj dan je za mene, mog babu, mamu i brata bio kao neka teška noćna mora. Alhamdulillah, da je taj dan prošao, ali ja ima... Prosto, svaki dan strahujemo da će taj dan ponovo doći i da na okom njega nikad više mog babu neću vidjeti. Svaki dan se iznova sjećam tih minuta koje su ličile na sate, a sate ličile na dugačke dane. Svaku noć se sjećam babinog umornog lica, obivanog znojem maminih suza i plaća. Uvijek kada sebe pokušam objeti kako je taj dan prošao, tako je bio samo neki ružan san. Sjetim se da je moj babo još uvijek tamo i da svaki narodni trenutak može za nas da znači za uvijek rastanak. Ne mogu da razmišljam ni o čemu drugom i dok se moji drugovi dopisuju sa djevojčicama i proživljavaju prva zaljubljivanja, radujem se treningima i takvim činima. Ja nemam čemu da se radujem, već živim od dana do dana i čekam ponovni susret sa mojim babom. A onda kada ga vidim, bude mi žao i poželim da uopšte nisam ni došao u tu šumu. Među te naoružane stražare u pirulju zgradu ograničenom vernikavom žicom. Dakle, puta se pitam zašto se ovo nama dešava i zašto ne možemo da živimo kao druge porodice. Da idem sa mojim babom i mamom u šetnje, na igrališta, izlete i tako dalje. Zašto se ja ne radujem bajramima i zašto živim u strahu dok druga djeca uživaju u svom bezbrižnom djetinstvu? Ja molim dragog Allaha da zaštiti svako dijete ovakvog života i da svako dijete ima i babu i mamu. Molim sve one ljude koji zasjedaju u ovom parlamentu da se sjete mene i ostale djece koja su bez ikakvog razloga odvojena od svojih očeva. Da nas se sjete kada uzmu svoje dijete od krilo ili kada ga pominju. Možda će tada poželiti da mi vrate moga baba koji nije ni nešta kriv i koji nikada nije počinio nikakvu grešku prema bilo kome u ovoj državi. Moj baba nije opasan po nacionalnu sigurnost. Moj baba je najbolji baba na svijetu i ne zaslužuje da nalazi u logoru bez ikakvih prava. Molim vas, sjete se i vi moga babe u vašim domama i ostalih homiđa koji su bespravno zatvoreni. Sad ću vam se vratiti. Milo Janović, pripadnik, mi se pripadnik Vrme i Vesne Vecelone i 100% invalid. Dozvolite mi prije svega da vas sve najiskrenije poselamim, pozdravim, da vam se zahvalim na odzivu. Evo ovaj skup ponovo pokazuje, hvala Bogu da nas ima, mašallah. Da vam se zahvalim na razumnom, korektnom, lijepom ponašanju onako kako nam i delikuje. Za zahvalnost i medijima koji su danas ovdje sa nama i cijenim da će se voditi nepristrasnom politikom, informativno, izvještavati korektno, dati svoj doprinos svojom profesionalnom etikom, dati doprinos da pravda bude pravda, a nepravda da ode tamo gdje je mjesto. Teško je razumjeti bol ove djece, ali ja ne molim one koji su u ovoj zgradi. Ja tražim od njih, kao građanine ove zemlje, da rade svoj posao. I da se u ovoj državi pravo, pravda, kroji po onome što čovjek čini, a ne po onome u šta i koga vjeruje ili ne vjeruje. Po boji kože, rasi, nacionalnoj, nekoj drugoj pripadnosti. Ne, ne, to nećemo. Zato pozivam sve građane ove zemlje, bez obzira na vjeru i naciju, da damo svoj doprinos, da ljudska prava budu zaštićena onako kako pripada. Molim vas, ovi ljudi koji su danas u bosanskom Guantanamu, u Lukavici, oni su krivi samo zato što su, kada je najviše trebalo, stali i kazali, silovati ne, kati ne, paliti ne. Ako, a oni koji su klali i palili i silovali pod blagonaklonošću dijela međunarodne zajednice, oni nisu lukavici, znate. Ali oni su dolazili iz Grčke, Kine, Rusije, Moldavije. Pa mi to znamo. Da li misle da smo glupi ili slijepi ili slabi, što to ne govorimo? Ne. Doći će i vrijeme za to. Ali tražimo institucije ove države. Ukoliko neko i jeste stvarno prijetnja po nacionalnu sigurnost, da to utvrdimo na temelju argumenata, i da ga smjestimo tamo gdje mu je mjesto, a ne nedužne ljude držati tamo, i da raščistimo. Postavljamo mi pitanje od cijenjenih medija, da li dajete podršku i drugim ljudima, kaže, koji se lažno predstavljaju. Molim vas, mi ne uskraćujemo pravo državi da radi svoj posao, pa valjda država treba da utvrđuje identitet ljudima. Ali kažemo, i da pitaj se ne utvrđuje 10 godina, a da čovjek misli tamo. Dakle, treba to raditi ubrzano, malo kome se radilo. I još jedno, nije to riječ samo o Hamzi i nekome drugom, jer mi, zar mi ne vidimo da se samo pušteni građani ove zemlje, leve, presreću po međunarodnim aerodromima, po zahtjevu države koja je učinila genocid i agresiju na ovu zemlju, koja nam dijeli moralne lekcije pod blagonaklonošću dijela licemjerne i pokvarene međunarodne zajednice, nemaju moralno pravo da nam drže moralne lekcije. Moraju se suočiti sa istinom, a istina je da pošteni građani ove zemlje i cijelog svijeta idu korak po korak. Pravda će zaživjeti ako Bog da. Pošteni Bosanci i Hercegovci, molim vas, bez obzira na vjeru i naciju, borimo se za ljudska prava, a svaki pojedinac prema vlastitoj savjesti neka vjeruje i ne vjeruje što hoće i neće. Imam još jednu potrebu, ako mi dozvolite. Neki dan pročitah neko napisa, Vehabije idu u pohod na Sarajevo. Pa nije na odmet one koji su napisali poslije, neka se ne brinu. ne moraju oni Sarajevo-branci od onih koje nazivaju vehabijama, neka oni Sarajevo brane od onih koji su silovali, krali i palili. Molim vas, još vas molim, ovo je dostojanstven skup, nemojmo dozvoliti nikakve provokacije, nasijevanja, i ovo ja lično kažem, bez obzira, bilo čija svojevoljnost, potezi koji će narušiti karakter ovog mirnog skupa, neka lično odgovara za to, a neka to ne radi u ime ovog skupa, jer to nećemo dozvoliti. I još jedno, podrška svim poštenim ljudima na zemaljskoj kugli, građanima, bez obzira na vjeru i naciju, nosio ne nosio bradu, maramo ili ne maramo, to je ljudsko pravo. I nemojmo dozvoliti da nas dijele na bradenje i ne bradenje. Evo ja sam došao, pa nije me niko ujeo od ovih ljudi što imaju bradu. Ne ujedaju ljudi. Treba malo da ljudi dođu. I drugo, ovaj skup je danas organizovan preuzet, hvala gospođi Nađi, Bilalu Isakoviću, koji su preuzeli odgovornost potpisivanja i održavanja ovog skupa. Zašto? Zato što su to morali učiniti. Obični svijet puno pita šta je s tim ljudima u Guantanamo gore. A sljedeći put neće imati šansu napisati vehabi idu pod na Sarajevo. Ja ću potpisati skup, ja ne nosim bradu. Potpisat ću skup i tražit skupove, mi koji ne nosimo bradu. Pa da vidimo kako će nas nazvati. Hvala vam. Molim Boga uzvišenog da sve ljude na ovoj zemlji pomogne prave ljude, poštene, bez obzira na vjeru nacije. I opet vam kažem, sutra u dvorištu crkve i sinagoge neka naprave protest kada se štite ljudska prava, ja sam prvi tamo. To moramo znati. Hvala vam puno. Hvala moj Ivanić. Sad najavljamo čerku našeg prijatelja Pavla Zordana, koji je također u zatvoru u Bosnom centru, koji je u Bosnu došao kad sam ja imao 5 godina. Ja sam imao 5 godina kad je došao u Bosnu, ja sam upoznao kao svoj starijeg prijatelja, i mi nije bilo jasno što Pavlu radi tamo, što je to Pavlu opasan, Pavlu koji radi na poče zarađuje svoje desi, po čemu je to opasan. Pa evo, pustaj, moju čekira, kaže pa reći. Assalamu alaikum, draga braće i sestre. Evo danas, ja sam Amina Hamdan iz Cvjeta Pavla. O, vi zlobnici, neprijatelji mog djetinjstva, vi koji uništavate moje snove, zašto mi ne vratite moga ba? Da neki zlobnici mi ovako. Samo zato što imamo drugačiju boju kože, drugačije ime, odlučili ste staviti pečat na naše živote. Stavam se, babo, u mom snu držim se za ruku. Čimo se mi naljama nasmijani veća, a kad otvorim oči, tebe nema. Pa da posmijem plakat mi dosivat se. O, vi dostidić, kamenog srca, vratite mi moga babu. Ja ovog čerka čovjeka koji je 30 godina u Bosnjevcevom. Što na ovo rači? Pozvala bi Emina da nam se pridruži. Emina, nema mi namjeravao da se obraća ovim skupu, ali mnoga braća su požela da ga čuju pa ga poziva ipak da dođe. Kad odgovori na pitanje? بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كروا دراجة باتش والسلام عليكم ورحمة الله. فضرا نشاهد في ستنا إيمان الله جل شانه دا نظرة دي ساكو كوي ينتسو وهم سكوتو دا اسمي ovo je dolazak tu i da kažemo onima koji čine nepravdu našoj braći, stop, stop, stop, nemojte to više činiti. Ne može Abu Hamza biti u zatvoru 2,5 godine, ne može tada u Hamdani biti 1 godinu i 8 mjeseci, ne može biti Zijad al-Gartani 1 godinu i 8 mjeseci, ne možete vi raditi sa ljudima kako hoćete pod optužbom da su oni prijetno na kolonu sigurnosti Bosne i Hercegovine. U svakoj demokratskoj zemlji ne možete vi okriviti nekog bez dokaza. A koji su vaši dokazi protiv tih ljudi? Samo zakon koji vas štiti i koji kaže da za strance ne moramo dati nikakvih argumenta da su oni prijetnja nacionalne sigurnosti i po zakonu BiH. Takvi ljudi koji pristaju protiv nacionalne sigurnosti u Bosni i Hercegovini ne mogu boraviti na teritoriju Bosni i Hercegovini. Ja nisam jučer došao u Bosnu i Hercegovini, ja tu živim već 18 godina. Od jednog sam postao prijetnje nacionalne sigurnosti, ne znam na osnovu čega. Ja sam uhapšen 4. maja 2009. godine i doveden sam u imigracioni centar, odnosno sada Bosnu-Kanalu, pod otužbom da sam ja kao stranac prijetnje nacionalne sigurnosti Bosne i Hercegovine. Zamislite, ja sam pročitao rješenje. U 10 sati ujutro služba za poslove sa strancima dobila obavijest od obavještajne službe da sam ja prijetnja nacionalne sigurnosti, u 1 sat sam bio uhapšen. Znači u roku 3 sata. 15 godina iza rata ne mogu hapsiti mladića. 15 godina iza rata ne mogu hapsiti ratne zločince, a ja sam za 3 sata bio uhačen, ja sam normalno dolazio u džamiju, klanjao svoj namaz, izašao iz džamije kad vidim mene čekaju, mene su doveli ovdje u imigracioni centar. Na osnovu čega gospodine kaže, vi ste prijetnje nacionalne sigurnosti? Na osnovu čega gospodine kaže, mi smo dobili takvu informaciju i ne morate biti tu i ne smijete boraviti van tog centra. U redu. Nije prošlo 10 dana. Sud Bosne i Hercegovine nakon 17 mjeseci je odgovorio na moju tužbu što sam pokrenuo protiv Komisije za reviziju državljanstva. Komisija mi oduzela državljanstvo na osnovu nekih lažnih dokaza. I sud je oborio te dokaze. Ja sam izašao na osnovu te rješenja, došao na tu odluku suda. Godinu i 8 mjeseci je prošlo. Od tog datuma, od tog momenta. Ja do dan danas nemam nikakvog dokumenta. Ministarstvo civilni poslov koji je tu, iza mene, treba da mi odgovori u roku 60 dana. Ili da mi ponovo oduzme državljanstvo, a nema razloga. Ili da mi donese rješenje, znači u potvrđivanju državljanstva, da ja mogu izraditi novu ličnu kartu, da imam matični grad, da živim kao normalan građanin BiH. Međutim, godinu i 8 mjeseci ja ništa nisam dobio. I možda će proći još 10 godina i ja ću ostati nikad ne umjeti na zemlji. To se može desiti samo u Bosni i Hercegovini. U drugim zemljama, nedemokratski, to se rješava po kratkom postupku. Ili si u zatvoru, ili si ubijen, ili si vješan, ili drugo. A ovdje niti tebe vješaju, niti tebe ubiju, niti tebe daju slobodu, niti tebe strpaju u zatvor. Samo žive ako možeš živjeti. Niti možeš osnovati bilo kakav posao da radiš. Niti možeš bilo što uraditi jer sve protuzakonito. Gospodine, vi nemate nikakvog identiteta. To se može desiti samo u Bosni i Hercegovini. Ja bih volio ako imate nešto protiv mene, izvolite. Dajte dokaze protiv mene pa me osudite. Idem ja u zakon vrlo rado ako sam ja kriv. A ne ako nisam kriv, ni zašto pustite me na miru. Imam ja svoju djecu, imam ja 4 djece koje treba ja hraniti. Moram raditi za njih da bi nije hranio. Ja ne mogu nikakav posao raditi. Nikakvog dokumenta, nema ničije karte. Da li neko od vas može živjeti bez ničije karte ovdje u Bosni i Hercegovini? Pa to je prekršaj! Ne oni pravi prekršaj, oni mi ne tiraju da ja budem, da živim sa prekršajima. I kaže da sam ja prijetnja nacionalne sigurnosti u Bosni i Hercegovini. Evo, gledamo što se dešava u arapskom svijetu. Evo u Tunisu, evo u Egiptu. oni uzimaju informacije kao od njihovih obavještajnih službi da su ti ljudi vrlo opasni ovdje u ovim zemljama. Pa vidite što oni rade. Evo dokaz neki dan da je državna služba bezbednosti je podmetnula bombe. Ona je pokrenula sve ove aktivnosti i kaže da su neki ljudi to uradili. A mi su oni to uradili. To su vaše televizije krenile. Znači to smo slušali preko televizija, preko vijesti i tako dalje. Znači oni koji su opasnost za svaku državu, optužuju nas da smo mi opasnost za ovu državu. Ne vallaj, mi nismo takvi ljudi, nije to naš karakter, apsolutno. Nije to naš karakter, ja sam došao 92. godine da pomognem ovom narodu napačenom. A nisam došao da nima pravim probleme. Tako mi je Allah, nisam došao da pravim probleme. Ja živio 18 godina u Siriji, nikakav prekršaj nisam napravio. U Hrvatskoj sam živio 10 godina, nikakve krivične prijave nemam. Nikakav prekršaj nisam napravio. U Bosni i Hercegovini 18 godina, nikakav prekršaj nisam napravio. A odjednom sam postao prijetan nacionalnoj sigurnosti. Zašto tu? Zašto? Zbog toga, upravo zbog toga što nekima ne odgovaram. Ne odgovara ova pača, ne odgovara ova ličnost, ne odgovara da takvi ljudi koji žele da Bosna i Hercegovina bude mirna, da vode prosperitetna država, oni ne žele takve ljude. Upravo oni žele, oni koji prave problem. I oni podmetnu probleme i kaže da smo mi to uradili. Ne vallaj. Mi to nikad, jer nije to moj karakter, ne bi ja sebi to dozvolio. Nažalost, ovo se te nama radi. Abu Hanza dvije i po godine u zatvoru. Na osnovu čega? Na osnovu lažnih informacija, lažnih dokaza, kaže da je on držao neko predavanje u džamiji. Nikad čovjek nije u svojoj džamiji držao predavanje. On kao tu svaki dan. Svaki dan nas kao u svojoj džamiji, a nikad nije držao predavanje. Kada je držao predavanje na temu vehabizma, širine vehabizma. Što je to vehabizma za vas? Ako kažem da sam musliman, ako kažem hoću da živim islamski kako treba, onda sam ja vehabija. Nemojte praviti takve kvalifikacije. Što su djeca skrivila vama? Što su djeca skrivila ovoj vladi, ovim ministrima, ovim obavještajcima? Što su djeca skrivila da žive bez vas? A što je čovjek skrivao, znači nemate dokaz zbogne, a što je djete krivo za to? Znači može djete na tvoje djete, može uživati svaki dan da tebe gleda, a moje djete ne moram ja ne gledat. Ne moram ja njemu donet čokoladu. A tu će sutra reći znaš, evo on je opasan, ne samo znaš da sam ja opasan, nego su i moje djeca opasna. Zašto? Jer u školu će reći, vidite, nije babo terorista, treba ni istjerat. To je prava diskriminacija. Vama je učinjeno zlo. U Bosni i Hercegovini oni koji su vas napali 92. godine, vi ste treći da se sjetite tog zuma i da se više to nikome ne čini. Nije u Bosni i Hercegovini, nego u čitavom svijetu, nego vi to činite ovim ljudima koji su vama pomogli kao vladine nepotrebni. Pa to nije sramota. Ja nemam riječi za takve stvari. Zaista to je jedan, ne kažem da je to zlotin više nego zlotin istine. Vama, braći, ja znam da ste došli od srca ovdje da kažete onim ljudima koji su u centru tamo, mi smo nemoćni, istina, ali znajte da su naša srca s vama, mi smo s vama, želimo vama sve najbolje, mi nikad nećemo zaboraviti ono što ste učinili. Mi znamo da ste vi čisti ljudi, da ste vi pravedni ljudi. I mi smo došli ovdje da kažemo, da dajemo svoj glas, da kažemo da mi vas podržavamo, bez obzira što će se desiti kasnije. A ja vas uvjeravam, inša Allah, da će oni koji su iznad sudova Bosne i Hercegovine, koji su iznad i vijeća ministara i svih ovih ministarstava, iznad svih ovih ministara, inša Allah će donijeti pozitivnu odluku za sve ove ljude koji su u centru i za sve nas, kako su uspjeli promijeniti na redini Bosni i Hercegovine, da moraju mijenjati Ustav Bosni i Hercegovine zbog dvojice ljudi, da mogu biti kandidati za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, mogu narediti da se mijenjaju zakoni Bosne i Hercegovine i da se poništi taj zakon koji smatra ove ljude bez dokaza prijatnje nacionalne sigurnosti Bosne i Hercegovine. Naše, da mi i dalje stojimo čvrsto i da molimo Allah Želešanu da pomogne ovoj braći koji su napačeni. Draga braćo, ja ne bih vama odunio. Zaista želim da se vama zahvalim što ste se odazvali. i želim da se zahvalim svim onima koji nisu mogli dolaziti, a imali su želju da dolaze. I zahvalio da svima onima koji su nisu dolazili, a volio bih da oni znaju da je ovo pravedan skup, da je ova pravedna borba za pravdu i za istinu. Zato, draga braćo, evo sam ja bih želio samo da najavim, jer bez vaše pomoći, bez vaše podrške, mi ne možemo se boriti protiv ovog zuma. Želio bih da vam skrenem pažnju samo na jednu stvar. Mi moramo angažovati advokate da se bore za nas i da bi uspjeli u toj borbi na sudovima u Bosni i Hercegovini i van Bosni i Hercegovini. Zato vas molim, draga braćo i draga sestre, koliko god možete, znači ne mora, kogod može, znači 10 pfeninga, 10 pfeninga, alhamdulillah, da možete ubaciti, bit ćete u kutija, to je striktno, znači striktno samo za pravnu pomoć, da možemo plaćati advokate. Za svaku tužbu pred sudom BH treba 100 maraka takse. Znači za svaku tužbu 100 maraka. Zamislite 2,5 godine svaki mjesec jedna tužba, koliko se para. A to je samo jedna osoba. A što je s ostalima? Imamo najmanje 50 tužbi pred sudom BH. I to treba financirati, treba plaćati advokati. Zato, draga braćo, znači moramo, to što smo došli ovdje da pomognemo, da dajemo svoj glas i da pomognemo tim ljudima, i pomoć s tim ljudima, znači da angažimo advokate da mogu njih braniti. Zato, draga braćo, ja znam da nećete škrtariti. Ali nek to bude vama, znači, često. Nemojte da bude samo danas. Nego nek bude svaki mjesec da dođete po 2 marke. Po 3 marke, po marku, po pola marke, koliko možete da pomognemo tim ljudima. Inšallah, do konaca naše pobjede. Molim Allah, Adilešanu, da sve vas nagradi. Da vas obilate nagrade, inšallah, i da olakše naše braći. I da što prije oni izađe, inšallah, iz onog zatvora. I da se vrate što... Assalamu alaikum, rahmatullahi wabarakatuh. Oče, alhamdulillah, završio se i taj takozvani pohod vahabija na Sarajevo. Hvala Allahu dostojanstveno kako smo mi to naučili. Znam da su mnogi izvjetirali incidente, mnogi se prezentirali ovdje krvoproliće ili lupanje ove zgrade. Hvala Allahu, mi to nikada nismo radili i nikada nećemo raditi. Od srca vam se zahvaljujem za vaš dolazak, da vas Allah za ušanima nagradi. Ako bi vam došla da ovu sadaku koju date za pomoć, isključivo pravnu pomoć, nemojte da vas dovede u zabunu. Možda pomoć socijalno ugroženim porodicama. Ovo je isključivo pravna pomoć za advokate i molim Allaha da nam tu sadako ako Bog da upiše i pravno dobro. Mi ćemo ako Bog da za ovu pomoć iz obzira na vjeru i naciju i uskladit ćemo ako Bog da skupo da se nađemo nakon odluke Međunarodnog suda u Strasbourgu ovdje da slavimo i da pokazamo da istina i pravda ipak na kraju pobjedi. Od srca se zahvaljujem i medijima koji su došli, ovim zanamjernim i ovim dobronamjernim, da protrate i pošalju dalje ovu priču. Zahvaljujem se i ovim policajcima koji su nam pomogli u organizaciji, da ovo sve prođe kako treba. Ja vas od srca salamim, sada ću predati našem gospodinu bratu Juli Aganoviću da ide nešto kaže od mene. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu ekber, tako je najljepše reći. Ja se također pridružujem istim riječima kako to gospodin Rađe Bizarović reče. Hvala vam velika, hvala medijima, hvala ovdje službi policajcima koji obezbjeđuju ovaj prostor. Vidimo da sve korektno, uredno, dobro, i ako Bog da, sljedeći naš skup da bude kada ovi ljudi budu pušteni pravedno, ako Bog da. Ali molim vas, obratimo pažnju na ovo sada što ću reći. Nemojmo dozvoliti da nam historiju mijenjaju oni koji su zulum napravili, i oni iz međunarodne zajednice i oni iz regiona. Nije riječ o tome da hoće da izjednače žrtvu i zločinca, već hoće žrtvom žrtvu da pretvore zločinca. I to nemojmo dozvoliti. Nemojte imati kompleksa, govoriti da je ovdje bio genocid. Hoće da nas pastide, da je neugodno to govoriti. Ne, bio je genocid ovdje. Znate šta je? Veći genocid je ne govoriti i zaboraviti. Nemojmo nikad to zaboraviti. Molim vas, i ponovo, razvijajmo građansku svijest, državotvornu svijest, bez obzira na vjeru i naciju u ovoj zemlji, da budemo prije svega građani, ljudi, insani, a svak prema vlastitoj savjesti neka vjeruje i ne vjeruje u šta hoće ili neće. Hvala vam, Allah emanet i doviđenja. Kao organizator, želim još jednom znači da se zapravo svima prisjetim organima reda, prijateljima skupa, svim građanima BiH, i samo da poručim, govorite o kršenju ljudskih prava, a ne govorite o ljudskim životima. Mi smo sve rekli, nama je gospoda. Skupa, zato molim da se različite, to mi dajte vas. Večeras kroz suze sjećaju se muđahidi. Braće, što su za islam palili ko šehidi. Braće, što su za islam palili ko šehidi. Pesnice svi u zrak slaveći Allaha, učeći tekvire ostajući bez daha, učeći tekvire ostajući bez daha. Mu'ateza ko emira jednog od devletlija, Allah nek mu podari tađ od džennetlija, Allah nek mu podari tađ od džennetlija. Hamzu hrabroga jednog od muđahida, Allah nek mu podari sve deređe džennetske, Allah nek mu podari sve deređe džennetske. Adila čvrstoga ko Uhudska planina, džennet nek mu rab dade da u njemu živa, džennet nek mu rab dade da u njemu živa. I mi smo svi uz njih, i mi smo muđahidi. Kufur ćemo slomiti, padajuć ko šehidi. Kufur ćemo slomiti, padajuć ko šehidi. Allah nek se smiluje i njima i nama, ostaćemo ko kamen na bedemu islama, ostaćemo ko kamen na bedemu islama. Pesnice svi u zrak slaveći Allaha, učeći tekvire ostajući bez daha, Učeši tekvire, ostajući bez zaha.